Diga. Hola, Maruxa, chamo desde a Calimera. A que andas? Desde onde? Desde a Calimera, oh! Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Por fin vou ir pincharrear temazos. Xa escoitaste esa porta, apreciadas calimeradictas. Chegou a nosa radio o recuncho das DJs Maruxas Calimeras, as Calimaruxeiras. Aí vos quedades entre micros, cables e variedades. Moi boas radioadictas, vimos hoxe con esta pequena homenaxe ás músicas da comarca de Ordes, empezando por Familia Camaño, de da parte de Xoeiro co seu Rantanplan, e seguimos con eles tamén, do seu disco Hai que andar nos tempos, con Mentireira. Dende Sigüeiro e collendo a Nacional para Ordes, achegámonos a Castomá co seu Grelo 66. En Ordes Capital, vémonos agora con dous grupazos dali mesmo que son o Chicho Psicótico e máis a Cona Yeye, con seus Último Esforzo e Campuché, respectivamente. Fala, agitando os velhos remorsos, a consciência. paciencia, xa está cansa. Eu só busco un pouco de acordo. Non hai forzas, último esforzo. Non hai ansia, todo é calma. E así se foi a esperanza. Lobo de tantas, tantas batallas. Non hai forzas, último esforzo. Non hai ansia, todo é calma. E así se foi a esperanza. Lobo de tantas, tantas batallas. Último esforzo. Non hai ansia, todo é calma. E así se foi a esperanza. Logo de tantas, tantas batallas. Tirando bombas. Sen movernos de ordes, imos agora con Dios que te criou nun tema no que xunto con Ken Pallou fa unha auténtica obra de arte. Ninguén. Para comelos, sé total, sé total. Mátanos o vuelo a hélices das eólicas de Endesa. Mentres na casa, dos teus avós, non chega potencia. Para muxer, teñense que armar, vende paciencia. Joder, se Galicia dos maiores productores de enerxía eléctrica. Se exporta, Fenosa escoita, a terra non é vosa. En Navia de Suarna segue loita pola causa. Unha carballeira, unha urbanización. Por cada montaña un parque eólico. En cada área un puerto deportivo, 100 mini centrais para cada río. Quenche levó ar, quenche robó mar, quenche pechó los hoyos para que no puedas falar. Quenche tiró un vento que a todos nos da alento. Fichó marchar area para de la barriga chea. Vendeu barata ría, la que gañaba vida. Con un griso verde, esperanza, alegría. Quenche devolve la vida, quenche volve la esperanza, quenche devolve la tierra. Pincha de volver la llama. ¿Por qué? Arden los nosos montes, por moito que te esforces. Sube xo terra negra, do morrazo ata ordes. E logo ven a auga, cargada de borralla. E outra marea negra, basura gas nosas praias. Vendido e traidor, que vender esta terra sempre o mellor postor. Non podemos vivir na nosa terra xa, xa. Sin empeñar a vida para a eternidade. E é verdade, levámolo todos no sangue. O capitalismo forma parte do organismo. Se expande, xeración tras xeración. De pai a fillo, Pedro Bicho. Darémonos conta antes de acabar no nicho. Quem vos sabe, dis que van montar outra central nuclear. Puta madre, que borrollo, tanto chollo. Moitos postos de traballo han de dar. E se vamos todos pro carallo, que máis dá? Que llevamos a facer? Nos temos que comer, temos que gañar o pan. Que pan? As migallas que che tirarán mentres catro danos a calaña forras hasta os dentes. Os más media trocian as mentes dos seus televidentes. Sempre. Quen decía que a anarquía era unha utopía? Ayote. As corporacións mandan o goberno a cata. Como ves? Non pode ser certo. Da igual a quen lle votes. No hai intereses demasiado fortes detrás. Non ten suficiente poder para cambiar as cousas, sei que o noto. Pero se sempre estás conforme, para que queres pensar? Xa ves que aquí os galegos somos como Dios. Estamos en todos lados. Parece mentira porque acá hai de todo e ainda así emigramos. Pincha devolve la vida, pincha volve la esperanza. Quincha devolve la terra, quincha devolve la llama. Nosa vida, ninguén. Lixe máis a nosa auga, ninguén. Especule cuesta terra, ninguén. Ninguén, mate a nosa esperanza. Fomos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal. Contra o noso a lingua mantivémola calando yo cacique. Falando pedo lume só a lingua vais a pique. Pues toma, escoítanos. Non nos calaremos nin de broma. En galego, noche mola, xo que hai. Paco Vázquez, eres un julai. Non jodas con Arteijo, Lianjo, Sanjenjo, Vipero, La Guardia, Órdenes, Buen Muerto, Puerto Sin, Puerto Son. Dime cantos son, son un, dos, tres, cuatro, cinco, 600 años de represión. Contra un oso, Alico, vais a pique. Dime cantos son, son puta cuesta. Pues toma, contra un oso, vais a pique. Dime cantos son, son contra un oso, vais a pique. Pues toma, contra un oso, vais a pique. Vais a pique. Pues toma. Acabábamos co seu Herdeiros da Ditadura, para ir agora a parte de Cerceda con Xendevit e o seu Cochiqueira. Dios, que guai este so máquina, no? A ver. O circuliño amarelo sai do seu escondite. Limpas lejañas, sempre que isto se repite. Abro armario, selecciono e queima roupa mala no lugar da coa paz. Agora hai de vestir de gala. Ariños da miña terra, sai a rúa na mañá. E vacas tolas en so gama, de novo están a queimar. Xeneran enerxía, base de queimar de todo. Contribúa, señor alcalde, métase no forno. No fondo do burato do carbón que o enterren vivo. E así poida disfrutar do seu porto deportivo. Welcome to Pitufilandia, hello papá pitufo. Barrigola esa guapa. Vives ben con tanto pufo, vai de vacacións pagadas. Gran señor de medio sala, pero curra a bo ritmo empalancado na de primo. Entre empregados, ratas, bichos e outros lameculs. Mestre dos xogos de cartas, dende a brisca átomos. E alcalde socialista ben podía ser fascista. Por esta cacho rima entrei na súa negra lista. Non son un dictador rapaz e non te quero mal, pero quedas en traballo por votar o BNG. É que aquí en Cerceda todo mundo é feliz, menos un punto negro como un moco seco na nariz. E adivina adivinanza, quen se pasa por ali, todos aqueles que pensamos que isto non debe ser así. Na Cochiqueira aínda quedan cartos que roubar. Na Cochiqueira aínda queda verde que matar. Na Cochiqueira se buscas a Bin Laden e Alcaeda, non está na Cochiqueira, pois aquí só temos merda. Na Cochiqueira tropecei cunha pedra, caín e abrín a cabeza, levantei e me dixen: coño, desde que ando cai a cera. Ah, estamos en elección, debería aproveitar e pedir unha subvención ou unha festa, carpa, carne, viño e unha orquesta, e logo no postre xa tragan a papeleta. Bellos, bellas, cochiños e cochiñas entregaron o seu voto na comida moi axiña. Non é por criticar os meus veciños e veciñas, que xa demostraron que intelixencia non tiñan. E non vos piquedes ni no tomedes a mal, pero non levaría meu fillo a estrelas menudas a faceros un normal. Pitufina, encargada da cultura, sigue atontando a xuventude co ta programación basuras. Ensíneos, divírtelles, explotou arte neles, vagan canto, bailen break ou pinten nas paredes da Cochiqueira. Aínda quedan cartas que roubar na Cochiqueira, aínda queda verde que matar. Na Cochiqueira se buscas a Bin Laden e Alcaeda, non está na Cochiqueira, pois aquí só temos merda. Novas xeracións queren ser deportistas, manter o corpo san e currarse unha forma de vida. Cosas como estas son as que merece a vila, e non as túas ideas de retraso e poucos socialistas. Ti que pensas que isto non é certo, vamos de paseo e comprobo por ti mesmo. O exemplo non está noutro concello, está aquí moi preto. Alcaide, que che conto o secreto. Nenos e nenas da parroquia vecinha corren, divírtense, practican caxabalina, mentras ti compras farolas de 5.000 euros. Eles entrenanse na rúa e a tirarllos conexos. A Cochiqueira industrial é o orgullo comarcal, pois mira que ben, mira que guai, aí o está. É unha saltade xogando ao Monopoly de verdad. Coi unha parcela con monte, Rozaná, carreiro farolas cardos para complementar como pura maxa. Xa temos un xa, xardín botánico na Cochiqueira. Que maneira de fardar, fomos los primeiros en plantar toxos e fieitos e macetas, como finas ervas holandesas. Espera que che dou un par de semillas desas pa carballa xerminar. Iba a dar moito máis justo ilo a visitar. Non veñades con que ainda está por acabar. Tivestes tempo e apurade sempre ao final. Na Cochiqueira ainda quedan bocas pa berrar. Na Cochiqueira ainda queda verde que sementar. Na Cochiqueira chiqueira. Se busca su alcalde, su merda. Mira, ven debaixo a terra porque debe de estar con ela. Médica falte de jalar na festa do cochiño. Xa temos outra empresa que nos faga o cocido. Espero que cumplades co vosso prometido. A natureza é sabia, xa matará o porquiño. San Martiño, altos cargos caerán como dominó. E logo dirán que os culpables fomos nós. Culpables de que floten as toitas nos ríos. Culpables de co aire cheire a rayos. Si un rico ence mete para un danos, faremos danos a vila o país dos cajachos. Prato colo de Kioto, pasándolo polo escroto. Jodístelo co sistema, removendo lodo no fondo. Agora, señorito, xa tedes onde poñelo todo. Xa sei que a culpa non vos corroe por dentro do vosso corpo. Cambiaste o curso da auga, pero non da pasta. Esta segue encarrilada, caras vosas arcas. Que a vila non se alexa moito ser Babilón. Que veña o Lion de Sayón. Se vinga por todos nos, elimina a corrupción. Dos que mandan, con taxas de cartón. Echa falta, voto voto nas eleccións. Que me compran, con falsas ilusións. Quen que falan por todos nos, pero nos non morremos se non mutamos. Dun día pa outro, atacaremos por detrás e sigilosos. Na cochiqueira! E seguimos coa colaboración súa con Volvareta para o Xabarín Longas Merendas, que xa debes coñecer. Hai tanto tempo que pasou dende que vin aquel porco que me falaba a miso. Eu sentía má traído polos dentes e súa voz. Entretiñame con ela alongando un bocadillo. Coñecía o de vista pero non o seu olor. Era como da casa que les daba de favor. Show do monte puso camiseta pantalón e recitando a súa canción anda na televisión. Hello, por putiños e por cancheiras quedaban de cerca todas las eiras. Subía audiencia da galega, entraba chavo chiculate das lacenas. Eran longas aquelas merendas con os compañeros de andar as carreiras. Este poco bravo si quedó no bravo. Chavarín en todas casas da cochiqueira. Se non biches como sube o son Goku no esa nube. Amigo, chegas tarde, non digas que en tu clube. Se fixes experimentos que xa iron por azar. Aprendeche de Big Man e todo son mundo singular. Con Capita Planeta son chovena guerrilleira. Non son portas de matraten e sopa y en a tua terra. Canda linda non sabía o que era rapear. Xa cantaba con su briño de que iso está moi mal. De verdade, había que grababa o programa toda tarde. O VHS noche saía de balde. A foto do cumpre pasaba rápido sen pararse. Por iso había que darle a pause para recrearse. Mira que eran tempos de pasalo moi ben. Os problemas dos maiores con resolva cada quen. Eu sigo sendo un neno, quero dalo 100% e disfrutar moito co pouco cun ten. Si, a miña merenda nai, quero a miña merenda. Prometo que desta por tome ben. A miña merenda pai, quero a miña merenda. Compartila co Xabarín tamén. Así é que, por putiños e por cacheiras quedaban deserta todas las eiras. Subía audiencia da galega mentras baixaba o chourizo das lareiras. Eran longas aquelas merendas cos compañeros de andar as carreiras. Ese poco bravo, si quedou no cabo. Xabarín en todas casas da cochiqueira. É ben certo, a quen sigue levando carne de socio no peto de maior falla ilusión. Que lle deixan o careto, vida sexa por fardar, por ligar o por respeto, por querer recordar aqueles momentos en concreto. Cosa da nostalgia de canderas ben pequeno. Culpa da morriña que chimba de moi adentro. De buxos animados por haberse caído un dento. Ver máis con verso, caixo, Xabarín un sentimento. Boleta, para toda esa generación Xabarín, para todas las socias, para todos los socios, para los que estiveron, los que me van a comer, los que ya están y aquellos que vivirán, y tijerso, por putiños y por cacheiras, quedaban deserta todas las eiras, subía audiencia da galega, entraba chavo chiculante das lacenas, eran longas aquellas merendas, con compañeros de andar las carreras, ese porco bravo. Si quedo algo bravo, chavarín, entro en las casas da como chiqueira. A miña merenda, no hay que era miña merenda. Prometo que de esta porto me ven. A miña merenda, pai, que era miña merenda. Compartila con chavarín también. Así es que por cuchillos y por cacheiras quedaban de cerca todas las eiras. Subía audiencia da galega. Entraba chavo por chourizo das lareiras. Eran longas aquelas merendas con los compañeros de andar las carreras. Este porco bravo, si quedó no cravo, chavarín en todas las da cocheira. Sí, por cuchillos y por cacheiras quedaban de cerca todas las eiras. Subía audiencia da galega. Entraba chavo chula de das lareiras. Eran longas aquelas merendas con los compañeros de andar las carreras. Este porco bravo, si quedó no cravo, chavarín en todas las casas da cocheira. Mas volvendo, cara a ordes que xa se me esquecían, hemos escoitado uns temas de Super 8. Sobre todo el tiempo. E volvendo agora para Cerceda, e xa acabando, temos a Machina cun par de temas que seguro que vos van gustar. Aí van. Yeah. Imos con outra tranquila, que parece que vos prestan as tranquilas. Echándote de menos entre cuatro paredes, pensando nos momentos que ya nunca voltarán. Buscándote por dentro, peleando meu cabelo, no desapareciendo, acompañando o será. Botándote de recuerdos me torturan, no me dejan. Xa para rematar, imos coitar un par de temas de, como non, os padriños do rock galego, Cenzar, A Tribu e máis O Mundo ao Revés. Somos de familia pobre, todos trabajamos. así tampouco son xeitos de marchar, ó, deixando como deixamos esquecidas ali un recuncho en Tordoia na Pontraja as máis grandes pandereiteiras de toda a Terra Gordes, as Bouba. Veña, ata outra. E ti que nos escoitas ala lonxe, coñeces algunha marusa melómana ou pinchadiscos calimero ferve por acción? Todos os sábados de 8 a 9, segundas de 6 a 7 e quintas de 7 a 8, abre as orellas e déixate delentar. O mellor de cada casa, ven a Calimera.